Імёны гародні. Добры дзень, шаноўныя слухачы радыё Рацы. З вамі Андрэй Чарнякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Як зазвычай, мы размаўляем пра гісторыю нашага горада, гародні, і згадваем найбольш вядомыя славутыя імёны. Імёны людзей, якія так ці інакш паўплывалі на мінулае нашага горада. Сённяшняя наша сустрэча носіць назву Юзеф Яткоўскі, чалавек, які памыліўся толькі аднойчы. Нават зараз прарочы гучаць словы верша ксёндза Саваніўскага, прысвечанага ад'езду, а па сутнасці выгнанню з горада заснавальніка мясцовага музея, гісторыка Юзефа Яткоўскага. У вольным перакладзе на беларускую мову яны выглядаюць прыкладна так. «Ой, гародня, ой, гародня, цябе хтосьці гэтак любіць, ды так моцна прыгалубіць, што ўжо новым пакаленні застануцца толькі цені». Даследаванне замкавай гары ў гародні на пачатку 30-х гадоў Юзефам Яткоўскім, падчас якіх былі нечакана адкрыты помнікі старажытна-рускай архітэктуры, з аднаго боку сталіся навуковай сенсацыяй, а з другога прычыніліся да адыхода даследчыка ад працы ў музеі і ад'езда з роднага і вельмі любімага горада. Юзеф Яткоўскі быў прызнаны вінаватым у ненавуковым характары раскопак да знішчэнні культурных пластоў. Гэта, на першы погляд, вузка археалагічна-навуковы канфлікт насамрэч меў вельмі глыбокі ідэалагічны падтэкст. Польскі патрыёт Юзеф Яткоўскі, які з'яўляўся прадстаўніком мясцовай традыцыі культурнага сімбіёзу, фактычна выпаў па-за межы новай, уласна польскай канцэпцыі Гродна. Хто ж такі Юзеф Яткоўскі? Сёння гэта імя добра вядома жыхарам нашага горада. А яшчэ недавно пра яго можна было даведацца толькі па невялікай колькасці навуковай літаратуры, ды ў асабліва абазнаных людзей. Юзеф Яткоўскі нарадзіўся ў гародні 20 снежня 1890 года і паходзіў са старажытнага шляхецкага роду Яткоўскіх, які вядомы ў Вялікім княстве Літоўскі яшчэ з канца 15 стагоддзя. Ягоны бацька быў кіраўніком сталярскіх майстэрняў, упраўлення акруговых поштаў і тэлеграфаў. Сім'я ж Яткоўскіх жыла ў двухпавярховым доме па вуліцы Паштовай. Сёння гэта месца побач з кінатэатрам «Чырвоная зорка» па вуліцы Сацыялістычнай. Як гісторык, Юзеф Яткоўскі сфарміраваўся яшчэ ў часы расійскага панавання. Што праўда, ён вучыўся ў мясцовай гімназіі, аднак сярэднюю адукацыю атрымаў у Варшаве. Яшчэ ў гімназычныя гады ім было напісана некалькі артыкулаў па археалогіі свайго краю. З маленства збіраў нумізматычную і археалагічную калекцыю – друкі. Пазней скончыў школу мастацтва ды малявання і археалагічны інстытут у Маскве, паспеўшы папрацаваць у музеі імя Румянцава. Юзеф Яткоўскі імкнуўся здзейсніць даўнюю сваю мару – адкрыць гістарычны музей у гародні. Дзеля гэтага ён збіраў кнігі, археалагічныя, нумізматычныя, этнаграфічныя рэчы і шмат чаго іншага. Але планы перакрэсліла першая сусветная. Баючыся перш за ўсё за свае зборы, Яткоўскі не эвакаваўся з гародні і нейкі час заставаўся ў горадзе. Тут ён працаваў санітарам у вайсковым шпіталі, часамі выязджаючы на фронт. Ужо пасля першай сусветнай Яткоўскі зноў вяртаецца ў гародню і ў хуткім часе прызначаецца дэлегатам бюро дзяржаўнай апекі над помнікамі культуры. Трэба значыць, што Юзеф Яткоўскі пасля адраджэння польскай дзяржавы адразу апантайна кінуўся перапісваць гісторыю гародні, шмат у чым карыстаючыся прыёмам папярэдняй эпохі. Ужо ў 23-м годзе пабачыла свет кніжка, прысвечаная мінуламу любімага горада. Сама манаграфія складалася з кароткай гісторыі апісання яго галоўных помнікаў архітэктуры. Аўтару давялося шукаць новых аргументаў з тым, каб заспрэчыць папярэднюю імперскую традыцыю. Рускія, сцвярджаў на старонках кнігі Яткоўскі, лічылі калорскую святыню помнікам праваслаўю ў нашым краі. Гэта значыць, што схізма павінна была тут існаваць яшчэ перад прыняццем Літвой хрысціянства. Апошнія даследаванні, аднак, паказваюць, што русіны былі ў адзінстве з каталіцкім касцёлам ажно да 13 стагоддзя. Цікава, што ў вельмі хуткім часе абвергнуць гэтае сцвярджэнне ўласнымі знаходкамі. З 22-го года Юзеф Яткоўскі займае пасаду кансерватара Беластоцкай акругі і кіраўніка аддзела мастацтва і культуры Беластоцкім ваяводстве. Адначасова ён стварае нарэшце музей власну самой гародні. Яткоўскі прымаў актыўны ўдзел у справе рэстаўрацыі шматлікіх помнікаў як у гародніга, так і па павеці. Ён быў ініцыятарам, між іншым, рэстаўрацыі Густаўскага палаца, спробы рэстаўрацыі. У канцы 31-го года пачаліся земляныя працы па зніжэнню ўзроўня дзядзінца на замкавай гары, якія сталі пачаткам сенсацыйных адкрыццяў для гісторыі гародні. Былі знойдзены помнікі 12-го стагоддзя: княжскі хорам, царква, парэшткі ўмацаванняў. Іх даследаванні выбітна даказалі тое, што гародня мае вельмі старажытныя карані. Аднак раскопкі выклікалі вялікі рэзананс не толькі сярод спецыялістаў, але і сярод грамадскасці. Не ўсе ставіліся адназначна да методыкі прад даследчыка, якая была жорстка раскрытыкавана ў навуковых археалагічных колах. Ніткоўскі быў зняты з пасады кіраўніка прац на замкавай гары. У выніку, пасля 1 ліпеня 37 года даследчык быў вымушаны назаўсёды пакінуць гародню і пераехаць у Варшаву. Перад ад'ездам Ядкоўскі жэніцца з Галінай Бабровскай, дачкой палкоўніка, кіраўніка Інстытута фізычнага выхавання ў гародні. І гэта жонка шмат у чым паўплывала на рашэнне застацца ў сталіцы, калі ўжо абставіны трошкі змяніліся на карысць самаго даследчыка. Ксёндз Саваніўскі надрукаваў газеце «Новае жыццё», гарадзенскай газеце «Новае жыццё», рэдактарам якой ён быў, у 38 годзе верш, прысвечаны ад'езду Ядкоўскага. Вось некалькі радкоў на мове арыгіналу. «В каждом инном свете краю ест шляхетным то звычаю, бы нагродзіць таких людзей, ктурых працу подзів будзе. Леч іначай дзісей в гродні, цэняў працы ту негодні, замест дзенькі і узнання, кажа ўдзеліч лёс выгнання». Пасля вайны ў траўні 45-го Ядкоўскі атрымаў пасаду кустаўшыным з батычнага кабінета ў Варшаўскім музеі, на якой і працаваў да канца сваіх дзён. Юзаф Ядкоўскі з'яўляецца яскравым прыкладам спалучэння польскага і лакальнага патрыятызму і палітычна-культурнай трансфармацыі гародні, да якой кіраўнік гістарычнага музею прычыніўся не апошнюю чаргу. Уласна, для Ядкоўскага гэтыя ператварэнні сталіся асабістай жыццёвай драмай. Пазнейшыя абвінавачаны ў ягоным непрафесіяналізме вынікалі якраз праз правінцыяналізм самога Ядкоўскага. Можна нават сказаць, што гісторыя польская Гродна скончылася не ў 39-м, а 37-м, калі аказаўся зусім непатрэбным і пакінуў горад найвыдатнейшы стваральнік яго вобраза гісторык Юзаф Ядкоўскі. На месцы дома Ядкоўскіх ужо савецкі час паўстаў помнік. Толькі на гэты раз гэта быў бюст з выявай Сталіна. Мясцовая гарадзенская легенда апавядае, што ноччу пасля вядомага дакладу на 20-м партсъездзе і гэты помнік таксама знялі ды закапалі, як калісьці падобнае ўжо здарылася з помнікамі польскімі. Дзе? Дзесьці побач. Магчыма, на некалькі крокаў ад старога месца дома Ядкоўскіх. На гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнякевіч і перадача «Імёны гародні». Да новых сустрэч! Імёны гародні.